نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارا نمبر 4، ركوع نمبر 14، آيت نمبر 15 to 22. چوتھے پارے کا ركوع نمبر 14 ہے، جو آيت نمبر 15 سے 22 تک ہے. پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے. واللاتي، اور وہ عورتیں، يأتين الفاحشة، جو ارتکاب کریں بے حیائی کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہ بنا لو، علیہن، ان پر، اربعتم، چار، منكم، تم میں سے، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، حتى یہاں تک کہ يتوفاهن فوت کر دے ان کو الموت موت او يجعل الله یا بنا دے اللہ لهن سبيلا ان کے لئے کوئی راستہ واللذانی اور وہ دو یأتیانہا جو آئیں اس کو یہاں ہا کی ضمیر بے حیائی کی طرف ہے فخشا اس لئے مؤنث ہے تو بریکٹ میں بے حیائی بھی لکھ سکتے ہیں جو آئیں اس کو یا جو آئیں اس بے حیائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو فَإِن تَابَا فَإِن تَابَا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لیں فَآرِدُ تو مو موڑ لو یا اعراض کر لو انہما ان دونوں سے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی كان ہے توابا توبہ قبول کرنے والا رحیما مہربان انما بے شک توبتو توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے للذین ان لوگوں کے لئے یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں برا بجهالة، جهالت کے ساتھ. ثم يتوبون، پھر توبہ کر لیتے ہیں. من قریب، قریب سے. فأولئك، تو یہی وہ لوگ ہیں. يتوب الله، مهربان ہوگا اللہ. عليهم، ان پر. یا اوپر ان کے. وكان الله، اور ہے اللہ. علیما، علم والا. حکیما، حکمت والا. وليست التوبة، اور نہیں ہے توبہ. للذين، ان لوگوں کے لیے. يعملون، جو عمل کرتے ہیں. سيئات، برے. حتى، یہاں تک کہ. اذا حضر، جب حاضر ہوتی ہے. احدهم الموت، ان میں سے کسی ایک کو موت. قال، وہ کہتا ہے. انی، بے شک میں نے. تبت الآن، میں نے توبہ کی اب. وللذین، اور نہ ان لوگوں کے لیے. يموتون، جو مر جاتے ہیں. وهم كفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. اولئك، یہی لوگ ہیں. آتدنا، تیار کیا ہم نے. لهم، ان کے لیے. عذابا علیما، عذاب دردناک. یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا يحل لكم، نہیں حلال تمہارے لیے. ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے. کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے. کرہن، زبردستی. یا جبرن. ولا، اور نہ. تعدلوهن، تم روکو ان کو. لتذهبوا، تاکہ تم لے جاؤ. ببعض، بعض. ماتو آتيتموهن دیا تم نے ان کو الا مگر ایاتینا یہ کہ وہ ارتکاب کریں مبینہ بفاحشت مبینہ کھلی بے حیائی کا وآشروہن اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف بھلے طریقے سے فَإِن پھر اگر کرہتموہن تم نہ پسند کرو ان کو فعسا تو ہو سکتا ہے ان تکرہو کہ تم نہ پسند کرو شیئن ایک چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور کر دے اللہ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اس میں بھلائی بہت سی وَإِنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو استبدال بدلنے کا زوجن بیوی کو مکان زوجن جگہ بیوی کے وآتیتم اور دیا تم نے احداہن ان میں سے کسی ایک کو قنطارن ڈھیرو مال فَلَا تَأْخُذُوا تو نہ تم لو نہ تم لو مِنْهُ اس میں سے شَيْئًا کچھ بھی اتأخذونه کیا تم لوگے اس کو بہتانا الزام لگا کر وإثما مبینا اور کھلے گناہ کے ساتھ question mark بھی لگا سکتے ہیں آگے وکیفا اور کس طرح تأخذونه تم لے لوگے اس کو وقد افضا حالانکہ تحقیق پہنچ چکا بعدکم تم میں سے باز الہ بعدن طرف باز کے وَأَخَذْنَا اور وہ لے چکی منكم تم میں سے ميثاقا غليظا عہد پختہ عہد پختہ ولا تنكحوا اور نہ تم نکاح کرو ما نکاح جس سے نکاح کر چکے آباؤکم تمہارے باپ دادا من نساء ان عورتوں میں سے الا مگر ما جو قد تحقیق سلف گزر چکا انہو بے شک وہ کانا ہے فاحشتم بے حیائی کا کام ومقتا اور دشمنی کا سبب وساء اور بہت برا ہے سبیلا راستہ بس جی.